I'm a smoker, I'm a kicker, I'm a tripper, I'm a dropper, I'm a non-stopper, I'm a lover of the lights popper. I'm a hugger, I'm a mugger, I'm a cuddle till you die, motherfucker. Nu sitter jag hemma hos Jasmin med min jätteooriginella idé som jag fick. Att vi ska spela in en podcast. Och så har vi letat fram våra bucket list som vi skrev för 3 år sedan, exakt nästan. 2012. Hur gamla var vi då? 15-16 år. Ja, men bucket list, massa grejer man vill göra innan man dör. Så tänkte vi bara gå igenom lite, prata om lite pinsamma händelser, ja. Situationer. Ja, de hänger väl med på vad vi gör. Japp. Starta du då. Berätta det smaskigaste. Det smaskigaste. Som du har gjort. Det smaskigaste. Eller typ det är du mest stolt över. Ja. Okej, det är jag mest stolt över. Mm, det är nog rädda någons liv. Ta studenten, rädda någons liv. Mm. Det är jag riktigt stolt över faktiskt. Resten är bara typ så här kul grejer. Alltså studenten vet vi ju typ hur det fungerar. Men rädda någons liv. Vad hände där? Rädda någons liv. Jag hade varit på en fest som min skola anordnade. KG. En KG-fest. Den klassiska KG-julfesten tror jag det var. Mm-hmm. Eller något sånt där. Det är alltså vårt gamla gymnasium som heter Kopparlunds gymnasiet. Som kallas för KG, om ni inte visste det. Mm-hmm. Nej, men så skulle jag och en kompis åka hem. Kompis. Ja, kompis, okej. En snubbe jag var tillsammans med då, vi skulle åka hem till honom. Och så går vi av, och åker bussen till centralen i Västerås. Och så ska man ju gå över en liten gång för att komma till andra sidan, till Lilloudden. Där han bodde. Ja, men så ligger det så här en tjej helt avsmygbad i trappan liksom, där vi ska gå upp. Ja, men så här, och bara typ dreglar och bara stönar, eller bara gör så här ljud, bara men shit. Bara ögonvita som syns här. Så vi försöker så här, få kontakt med henne. Typ försöker hjälpa henne att ställa sig upp och sånt. Men alltså hon ligger i trappan? Mm. I trappan helt så här. Okej, nu ser man ju inte. Men du ser. Ja. Alltså helt så här, ja, men utfläkt eller vad man ska säga. Ja, men hur fan däckar man i en trappa? Jag vet inte. Och så här, hon har blivit så här krokig efteråt. Så här. Ja, men typ. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, hon såg ganska krokig ut. Då. Nej, men så ringer hennes telefon. Men alltså var hon, var hon full eller var hon liksom hög? Jag vet inte, hon hade ju säkert blivit drogad eller någonting. Okej, hon var bara allmänt borta. Helt borta. Nej, men så ringer ju 112. Bara för att det är asläskigt, asobehagligt. Vi står där typ om en 10 minuter och kan verkligen inte så här, få kontakt med henne alls på linjen. Så ringer vi 112. Och sen så svarar jag i hennes telefon för att det bara ringer och ringer från massa olika nummer. Och så är hennes kompisar som har varit ute och letat efter henne i flera timmar typ. Och bara, vad tur att du svarade, vart är hon? Så här, jag minns inte vad hon hette. Och typ sånt där, men sen så, jag vet inte. Men jag fan, har inte du berättat för dig, de typ blev arga på dig? Mm. Eller något sånt. Jo, när ambulansjäveln kom äntligen. Och så ska du ju följa med en i ambulansen och typ så här, kolla så att hon kommer fram. Då hade hennes vänner kommit dit, var det inte så? Ja, då var det var 3 vänner som var där. Och bara, hade verkligen så här, innan bara, tack så mycket, tack så mycket. Ja, vad tur, nanana. Och sen ambulansen bara, okej, men någon måste följa med sig för vi måste åka nu. Och de bara, så stod de där och bara, nej men alltså jag måste åka hem och alltså jag ska upp tidigt imorgon. Och men så här, fan. Och mitt ex då, vi kollade på den. Och jag bara blev skitarg. Jag bara, men för i helvete ska jag behöva åka med så här? Och jag känner inte ens den här människan. Så jag bara tog tag i någon och bara, nu åker du med henne så här. Okej då, typ så här. Ja, men ska det ens behöva vara något snack om nej, det? Hur? Vad är det ens för vänner? Och ambulansen kunde inte vänta sådär. Nej, men i alla fall så löste vi det sen dagen efter. Jag lämnade mitt nummer och så är hennes telefon. Mm. Så dagen efter. Vad döpte du dig själv till? Kvinnan som räddar ditt liv. Ja, you're a superhero. Nej, men jag vet inte. Men så här. Men så hon visste att det var du som hon hade träffat? Ja, jag tror jag kanske skickade något sms till henne eller något sånt. Och så fick jag så här svar dagen efter, bara, om du hade väntat ja, men en halvtimme till så hade jag nog inte levt. Eller så hade jag inte överlevt. Typ sådär. Alltså verkligen tack såhär. Titta för rysningar. Mm. Hon bara, hur ska jag gottgöra det? Jag bara, nej men alltså. Typ fan, jag, mäktigt. Mm, jag bara, men jag är bara glad att du är okej liksom. Ja. Och så skrev så här, jag bara såhär, ha ett litet snack med dina kompisar. För de vill inte ens följa med. Mm. Och hon bara, okej, men tack så mycket. Så här, att man ska lita på okända människor mer än sina vänner. Jag bara, mm. Men hon hade tydligen så här, fått något i sin drink. Mm. Och blivit neddragad liksom. Det är fan, alltså man hör så mycket om det. Typ att såhär, ja men dricka eller något som du inte vet vad det är. Ta inte bara emot något. Precis. Men, och så är man liksom såhär, man bara, men det skulle jag väl aldrig göra. Men det händer ju inte. Nej. Sen när man är på fest då är det liksom såhär, ja men fan vad nice, någon blandar en drink till mig. Men alltså, det är såna här grejer som gör att poletten trillar ner. Att man faktiskt, okej, okay, det kan faktiskt vara något skit i den. Mm, som man det. Faktiskt inte vet om liksom. Ja, så man ska, alltså innan man tar emot en drink annan så ska man ju kolla. Mm. Alltså typ vad med när den blandas. Ja, men alltså och... sen är det ju skillnad om det är någon man känner så. Mm. Jag menar om du skulle blanda en drink till mig, det är inte så att jag skulle skicka den på analys för att jag skulle vara rädd att du hade inte i något. Nej, precis. Men liksom är det någon som man känner lite halvskum, någon man inte riktigt litar på eller någon så helt random, då ska man nog vara väldigt försiktig med vad man stoppar i sig. Liksom. Verkligen. Okej, vart var vi? Vilka som du är mest stolt över att du har gjort? Det här blir nog ganska tråkigt, för jag tror vi har exakt samma faktiskt. Okej, men... Ta studenten och rädda hans liv har jag nog jag också. Mm. Som jag berätta har gjort mig mest stolt över. Vänta, nu ringer det. Kanske pizza. Pizza? Pizza. Kanske pizza. Vilka är du mest stolt över? Nu blir det ju som sagt tråkigt för att vi är ju samma. Mina är också ta studenten och rädda någons liv. Mm. Tror jag. Men berätta historien då. Studenten är ju studenten. Det är ju sjuk dag, sjuk kväll. Ja. Men för mig så är den, alltså... Den är mest stolt för just på grund av alla motgångar. Mm. Just för att jag blev sjuk för 2-3 år sedan. Och typ inte har, eller har varit sjukskriven och inte varit i skolan så mycket. Och visst att jag nu efter studenten fortfarande går kvar och gör klart kurser jag missat. Mm. Men själva grejen att springa ut en dag med mina bästa vänner liksom, som jag har gått med i 3 år. Bara den grejen. Mm. Då var jag liksom så här. We fucking did it. Mm. Och när vi stod där på flaket och dansade. Ja. Alltså jag bara high five med sig själv. Ja. Vad skön känns. Och jag blev liksom så här, ett av mina finaste minnen från studenterna. Mm. Det var på champagnefrukosten. När du hämtade min tallrik. Just det. Och så stod det klassens kämpe på den. Och jag typ, alltså jag började nästan grina. Oh. Jag blev så glad. För jag liksom hade mått dåligt den morgonen. Och så här, ja men pressat, man måste klara av den här dagen. Man måste liksom åka dit, jäda. Men liksom sen när jag fick den, då var jag liksom så här, ja men fan vad bra du är. Mm. Fan du kan. Och det tyckte liksom ju andra också. Så jag minns, vi hade ju någon sida så här, där man kunde rösta på vad folk i klassen skulle få på sina tallrikar. Och det var så här, folk hade skrivit massa roliga grejer. Och jag bara, alltså jag röstade på klassens kämpe på Jasmin. Det var jag som skrev det till och med. Det var jag som skrev det. Och alla bara, för fan det ska jag gå in och rösta på nu så här. Det visste inte jag. Mm. Alltså, rädda någons liv, ja, det är jag stolt över. Ja, men berätta om det. Ja, jag vet inte hur jag ska berätta det diskret utan att lämna ut någon. Nej. Säg bara typ så här, min vän eller min... En tjej som jag hade varit bästa vän med, jag vet inte hur länge, väldigt många år i alla fall. Hon har mått väldigt dåligt psykiskt, olika nivåer till och från. Vi stod varandra extremt nära. Nej men hon var liksom den som, även fast jag, typ som vår vänskap är väldigt avslappnad. Vi kan ändå prata om i princip allt typ och skratta åt allt tillsammans. Men liksom med henne var, just för att jag själv gick in i depression och ångestproblematik och allt det här, och hon var på samma plats. Det var som att jag gick i hennes fotspår efteråt. Så var det liksom, jag kunde prata med henne om samma saker som jag pratade med dig, fast på ett annat sätt. För att hon liksom var så här. Hon hade varit där också. Ja, hon var liksom så här, ja precis. Så där har jag också känt, där har jag också varit. Det var liksom så här, ja men det här klyschiga som alla säger, man är inte ensam. Och jag menar, alltid någon har sagt det till mig, det är så här, ja men vad fan, lägg av. Typ. Det där jag visste. Ja, typ. Ja. Nej men, när jag hörde henne liksom att, och hon berättade vissa saker som var värre. Då blev jag bara så här, ja men vad fan, jag är inte störd i huvudet som jag tror liksom. Och det är bra. Ja, nu kommer jag på en helt annat ämne här. Sidospår lite. Ja, nej, vi var i alla fall jättenära. Ja. Främst på grund av det. Och hon hade mått väldigt dåligt. Till och från, som sagt. Hon hade ju fått sig själv att må fysiskt dåligt för att hon mådde så psykiskt dåligt. Precis. Sen så hade hon ju även, behöver inte gå in på det heller, men inte de bästa förutsättningarna hemma heller. Det var ju, okej. Men du vet ju det, så du kan ju fylla igen och missa något. Det var ju du som tog steget så det hände någonting. Ja. Och sen så kom det till den perioden där hon gick under totalt. Som sagt så vill jag egentligen ut så mycket, men man kan nog lista ut själv när man mår fruktansvärt dåligt psykiskt. Och försöker göra det mest hemska. Ta till vad som helst. Tänk bara liksom. När hon hade gjort det under en lång period så såg väl jag ett tecken på att nu räcker det. Så att jag i princip tvingade henne med till psykakuten. För att hon hade hamnat på ett sånt snett spår. Visst, hon hade fått hjälp till och från, men liksom inte. Inte tillräckligt. Nej. Så att jag tvingade med henne dit. Jag följde med henne hem och hämtade grejer, trots att jag inte ville vistas i den miljön när en viss person var där. Sen åkte vi dit, satt där i 6 timmar och väntade och väntade och väntade. Och hon hade liksom tackat mig 1000 gånger den kvällen att, tack för att du hjälper mig, för alla andra har gett upp. Tack för att du kämpar och inte liksom släpper mig. Liksom. Och jag förklarar liksom det att vi är så pass bra vänner så tycker du förtjänar min hjälp. Sen var det något som slant snett. Det var något som flippade i hennes skalle. Så att hon började vräka ur sig skit mot mig. Allt var mitt fel och jag tänker inte berätta exakt vad hon sa. Hon började säga väldigt mycket osanna, orelevanta saker. Elaka grejer. Ja. Slog ner väntrummet, sprang ut därifrån. Trots det följde jag efter och försökte liksom att svälja min stolthet och liksom bara, ja men vad fan, fortsätt hjälpa henne liksom. Och fortsatte liksom borsta undan mig själv. Följde med henne, eller gick ut efter henne då när hon sprang ut. Och liksom försökte få med henne in igen och sa liksom det att det här är inte okej, men nu går vi in igen för du behöver hjälp ungefär. Och så kom personalen ut och liksom bara att, vad händer? Det här är inte okej. Hon kan inte bara slå ner allting och så skrika på det liksom. Jag bara, nej, men tro mig, låt henne vara i 5 minuter så hon lugnar sig lite. Och trots att jag då, trots det hon gjorde, inte sa någonting och sa liksom att, ja men jag följer med dig tillbaka in och hjälper dig. Så sa hon återigen att allt var mitt fel och att jag skulle dra åt helvete ungefär. Och då sa jag bara typ, ja men fy fan, lycka till då. Sen gick jag därifrån. Men sen blev hon ju inlagd och ja, sen har ju hon skrivit till mig. Jag har ju brutit kontakten med henne efter det här. För att jag känner att jag hamnade i skymundan. Jag måste, jag menar, jag liksom trampade ner mig själv för att lyfta henne liksom. Så att jag har brutit kontakten med henne som jag känner just nu. Men sen så har hon skrivit till mig efteråt och även så mötte du och jag henne på stan. Och då har ju hon, ni undrar säkert, hur fan räddade du hennes liv? Jo, då när vi träffades efteråt så var väl det mesta hon sa. Att hade inte du orkat, hade inte du fått med mig då, så hade jag inte levt idag. Och först när hon sa det var det liksom så här, ja. Typ så här, men det är väl klart du säger så liksom. Du vill få allt, ställa allt rätta liksom. Men sen förstod man verkligen att det var så. Ja, hon blev väldigt känslosam och sa liksom att efter, vilket ni redan förstår, efter 3 självmordsförsök så var det jag som fick in henne dit. Och hon sa det att hade inte du fått in mig dit så hade jag lyckats nästa gång. Så jävla vad långt svar det här blev. Men, ja, men du räddar fan hennes liv. Ja. Och det är en så bra grej. Mm. Vi har räddat två kvinnor. High five för den. Ja. Asbra. Mer power till världen. Yeah. Ska vi ta något lite roligare nu då? Ja, det gör vi fan. Vad är din okay. såhär... va? Typ den roligaste, eller såhär, ja, som man skäms inte för. Åh, skäms. Och som man har gjort ändå. Ska du ta någon sexgrej? Men jag har inte skrivit någon sån. Jag skriver ju till det nu, men jag har inte skrivit innan. Nej, men du har väl någon sexgrej du har gjort som är pinsam. Alltså, pinsam. Jag hade sex i ett tält med tältdörren öppen. Åh, oh, var det på festivalen? Jo. Som vi märkte typ efter halva, vi bara, japp. Vi har publik, när jag skojar. Ja, men lite så. Och det var inte jättesåhär roligt. Nej. Men det kan man skratta åt nu. Ja. Alltså, när det gäller... Alltså jag blir lite så här, vem fan kommer lyssna på det här när jag berättar de här sexgrejerna? Alltså ja, men de som jag typ minst vill säga här, det är väl typ... Provhytten hos mig. Ja. Han sex i en provhytt kanske. Eller på skoltoaletten. Skoltoaletten. Det är en liten dröm jag har. Ja. Faktiskt. Men sådär, tar vi nästa punkt då. Ja, nästa punkt. De här tänkte jag på. Både tatuera sig och pierca sig. Mm. Har jag med på min. Du har väl något med tatuera också? Ja, jag vill ha en sleeve-tatuering. Ja, jag har både tatuera mig. Det har jag inte gjort. Och en sleeve. Men en liten tatuering har du. Ja. Okej, okay, jag tänkte så här, åh, kolla här. Den här har jag gjort. Men jag har en liten så här citron som min kompis har gjort. Bara för vi skulle testa hennes tatueringsmaskin. Jag har bara en liten text på handleden. Som betyder mycket. Och sen så har jag även en liten tatuering som en killkompis gjorde. På smalbenet. Men jag vill också ha en sleeve. Och jag vill göra mer. Vad vill du ha för så här stil på din sleeve? Jag vill ha lite old school. Mm. För det första så vill jag ha svartvitt tror jag. Ja, samma här. Svart och grått, säger man väl. Jag vill ha lite så här... Ja, med gamla kompasser, gamla klockor, det här gamla papperark med fjäder man skriver med och liksom... Det är fint. Ja, men lite så här, lite halvtrasigt, lite halv... Ja, men lite så. Mm. Och inte så här massa färger och liksom massa djur och grejer. Shit, jag inte... Ja. Nej, men jag såg någon frisör jag hade någon gång eller sånt där... Hon hade en sleeve med massa så här Disney-figurer typ. Nej, fan. Från så här figurer från barnprogram och så där jättefärgglatt över hela. Men alltså hon passade ändå i det för hon hade bara typ svarta kläder och vita kläder och blå. Men jag skulle inte vilja ha så. Jag vill också ha så här svartvitt. Mm. Och lite jag vill ha lite så här alltså inte så uppstyrt på något sätt. Jag vill ha lite mandala. Ja, typ mandala i armväcket. Mm. Men det vill jag också lite så här fuckat, lite mormor, lite... Mm, men sen också typ så här, men jag vet inte, några stora, fina, bra gjorda, sådär. Mm. Men sen också bara, nu vill jag göra den här, så kan man typ skriva någonting eller... Men jag är mer så här, sleeven jag vill ha, den vill jag ska vara genomtänkt. Mm. För den vill jag ska vara snygg, liksom. Det är sant. Sen så är jag mer en sån här som bara, men fan, den här fyller tatueringen. Eller typ, det här lilla vill jag göra. Mm. Då gör jag hellre den typ, men som jag gjorde min på smalbenet, på foten. Alltså typ sådana ställen, där man liksom kan... garvåt. Men jag är en sleeve, då vill jag ha en snygg sleeve. Såhär, liksom. Verkligen professionell. Ja, jag är ju ganska glad att jag inte tatuerar jävla såhär evighetstecken. Åh, jag kommer ihåg när du pratade om det. Ja, jag tror, jag var inte ens 15 år, jag var typ 14. Kommer du ihåg att vi målade på handledarna? Jag ville skriva live, love, laugh. Och du ville ha ett evighetstecken. Ja, det var ju fan, ganska hemskt, tur att vi inte hade åldern när det var. Japp. Träffa Marcus Krunegård har jag gjort i år. Mm. Det har jag så här, det skrev jag på hör, det kommer ju aldrig hända. Det skrev väl du 2012? Ja, jag skrev det 2012. För att han är bäst. Han är alltså förlåt mig avbryter nu, men ni som lyssnar får ha lite översikt med att de flesta av de här grejerna skrev ju faktiskt 2012. Ja, ja, faktiskt. Så att vissa grejer... Jag har inte skrivit några, jag skrev till några idag bara. De som är längst ner på min lista har jag skrivit senare. Men det mesta som vi läser upp skrev i 2012. Så ha lite överseende med 15 år gammal. Vi var 15 år liksom. Ja, men det är så mycket. Ja, fortsätt. Marcus Krunegård. Vad träffar du han då? Här i Västerås faktiskt. Mm-hmm. På Sittfestivalen. Han spelade ju på stora scenen med Svartån, eller? Nej, han spelade på, vad fan heter det, Sigmatorget. Han ville ha lilla gratis. Det var någon så här finsk scen typ. Han är ju halvfinsk eller vad. Jag visste inte heller, men tydligen. Så spelade han där gratis och det var skitnice för jag hade inte pengar att betala. Men sen jag stod typ längst fram, jag var med några, vi var asfulla. Och det var nice, alla älskade honom, sjöng med i såhär... Åh, fint. Ja, jag tror Jasmin, hon bara, efter varje låt, hon bara, Marcus, jag älskar dig! Och han bara, ja, såhär. Men i alla fall, så Jasmin efteråt... är alltså Johannas kompis. Ja, inte den här Jasmin. Nej. Jasmin och Jasmin, olika. Ja, nej men sen efteråt så går han ju bakom scenen och såhär. Ja. Så gick jag fram och jag var helt skakig såhär. Alltså för även fast man känner sig om jävla fjortis, alltså en viss jävla starstruck. Men sen när man själv står där med någon man tycker om, man bara, kanske ska lägga mig ner en stund. Ja men typ. Och det var så här, alla ville gå fram och ta bild med honom. Och de ville ut massa på Instagram och så här. Fast jag bara, nej men jag ska ändå så här, nej, jag ska vara lite true, eller lite äkta. Så gick jag fram och gav honom en kram och bara så här, tack Marcus, du är bäst. Och han bara, åh, vad glad jag blir, så här, tack för att du säger så. Och då jag bara, åh, han var kär i mig! Ja, ska vi gifta oss idag eller? Nej men det var kul. Jag tänkte på en på listan här som vi har gjort tillsammans. Det är den allra första jag skrev på 2012. Det är äta en skorpion. Just fan. Hur fan tänkte vi där? Jag tror vi var typ 15 när vi gjorde det också. Jag gjorde det inte, jag vågade inte. Du gjorde det. Men du smakade lite, gjorde du inte? Ja. Jag åt mest såhär... Du slickade inte på den? Klubban som var runt, sen råkade jag komma åt. Jag bara, nej, grejen var att vi hade sett flera gånger att det fanns klubbor. Den vi köpte var på Teknikmagasinet, men det fanns på massa andra ställen också. På Ica hör de nu. Ja. Det fanns klubbor i olika färger och i så var det liksom, ah, men typ en kackerlacka, en skorpion, en massa olika kryp. Och vi bara, fan vad nice kunna se att man äter en skorpion. Ja, så att vi gick och köpte en sån här jävla blå klubba med en skorpion i. Och sen så sa vi typ att men vi äter halva var. Johanna slickade väl med spåren typ. Jag tog fram liksom skorpionen och åt dig. Jag åt. Tuggade lite sådär på den. Knastrade. Och hur ska jag förklara? Det är väl kanske ingenting jag längtar över att göra igen. Är du säker? Ja. Det var mjöligt, torrt. Det var liksom så här. Som att tugga på mjöl med en knastrig utsida. Hur fan ska jag förklara? Det var låter helt okej ändå. Torrt, mjöligt liksom. Det enda jag inte vågade äta, det var klorna. Ja. Jag kunde äta huvudet, det var inga problem. Men alltså, det är väl den här grejen där bak som gifter, det är inte klorna. Eller kanske var den, jag menar. Ja, det var något med någon pigg. Det var något jag inte ville äta. För att det var något med gift. Ja, men då var det piggen. Och jag tänker liksom, fan, tänk om den är gift kvar eller något. Ja, det vet man ju aldrig. Nej. Så jag åt väl det mesta förutom den alla skjortpiggen. Det är coolt ändå. Ja, mådde bra efteråt, så det var väl ingen gift i det där. Vad fan har vi gjort mer, Johanna? Har vi gjort något mer på listan tillsammans? Inte tillsammans, men både du och jag har ju haft dip dive, eller ombre. Jag har haft ombre. Ja, jag tror jag skrev det mest bara för att jag ville kryssa av någonting direkt så här. Fast min ombre var ju inte riktigt lika våghalsad som din dip dive. Nej. Min ombre, det var ju liksom så här ljusbrunt lite. Eller ja, men det är ju fint. Det är fint. Det jag hade var ju så här. Först skulle jag berätta att du hade skitlångt hår. Ja, jag hade fan en meter långt hår. Alltså. Och sen är Johanna väldigt, väldigt... platinablond, alltså du är jätteblond. Nu har jag ju silverschampo då. Berätta vilken färg du fick för dig och färgtopparna i. Lila. Alltså lila. Såhär, vad ska man säga, skriklila liksom. Fast du var jävligt snygg i det dock. Tack, jag tycker det också. Ja, alltså, jag tycker det var fan. När du sa det så här, du bara, men typ blå, grön eller lila. Eller du sa något sånt där. Och jag bara började tänka sig, jag bara, fan. Och först... så trodde jag du menade hela håret. Ja. Så jag bara, no way, jag ville hela håret grönt. Hela mitt fucking hår, fattar hur mycket, eller hur många färgflaskor man hade behövt. Och sen till slut när jag bara, nej men, alltså när jag tänkte i huvudet, jag bara, men lila är minst fult. Men sen när du hade det, jag bara, damn girl. Alltså det var liksom så här, inte alls som man trodde. Det var skitsnyggt. Sen när du bara klippte av det och klippte kort, jag bara, vad är det du gör? Ja, men alltså, okej, alla, skaffa inte långt hår, det är jättejobbigt att ha. Alltså, okej, du har fan långt hår nu. Fast men, det är ändå inte lika långt som du hade. Nej, mitt är ju så jävla tjockt också. Mm. Alltså det var, ja, jag orkade inte hålla mitt huvud uppe typ, för jag hade så långt hår. Mm. Och, nej, men okay. Så här, det var jobbigt i alla fall, det var hår jag hade haft hela tiden. Men det var fint, det är skitfint. Ja, det var jättefint. Men det är jävligt jobbigt att hålla på med, som du säger. Något annat, inte som vi riktigt så här konkret har skrivit på listan, men som typ hör ihop med många saker. Mm-hmm. Det är ju att vi var i Grekland förra sommaren. Ja, förra var det väl? Ja. Då var vi 18. Du hade precis, när du hade fyllt 18. Jo, jag hade fyllt 18 typ någon månad tidigare. Hade du? Ja. Ja, vi var 18 och min familj skulle åka till Grekland var det väl. Mm. Och sen så skulle jag följa med. Och då tog jag med Johanna. Ja. Och alltså det var ju lite som att vi hade eget hotellrum. Vi gjorde egna saker. Så det var liksom som att jag och Johanna ändå var utomlands. Sen visst så käkade vi middag med dem. Och men det är ju bland mysigt. Ja. Nej, det tänkte jag på. Det här att åka utomlands med mina bästa vänner. Den har inte kryssat i för jag har inte åkt... Räknas inte jag. För jag har inte åkt utomlands med bara mina vänner. Utan min familj var ju med. Ja, och sant. Den räknar jag som att jag åker själv med mina vänner. Men då i alla fall. Vi läste ju mycket. Vi kollade lite på nätet om ämnen om bucket list. Mm. Och det var väldigt många som hade skrivit det här med. Jag vet inte. Väldigt mycket kretsar kring poliser. Ja. Det här med att sitta i fyllsel. Alltså, är det ett mål man har i sitt liv? Ja, det tänker jag också på. Det är som du sa att bucket list ska ju vara något kul. Ja. Alltså något som man bara, åh det här vill jag göra. Ja, som man kan visa upp och bara, det här har jag gjort. Och vem vill sitta i fyllsel? Vem vill åka fast för rattfylla? Ja. Vem vill... Men apropå polisen. Mm. Så kommer jag att tänka på Grekland, Johanna. Okej, ska vi dra den storyn? Ja, det kan väl du berätta. Okej, vi båda var... Vi hade varit ute på vår lilla bar där som vi tyckte om. Ja, Stammisbaren. Stammisbaren. Gurubar. Ja, Gurubar. Det var skitmysigt, ganska nära där vi bodde. Vi vattnade så var det en sliskig snubbe som var bartender. Skitsliskig snubbe, vi fick lite gratis drinkar och sånt där. Det var nice. Mm. Men sen skulle vi ta oss hem på något jävla sätt. Och då är det så här. Ja, men vi behövde gå typ en kvart kanske, max. Ja, max. Det var liksom, men det var för att det var en brant backe upp till hotellet. Ja, men i alla fall så ska vi sätta oss och chilla, typ ta en cigg eller någonting. Ska du inte berätta vad som hände innan på vägen? Innan var det då du ville? Okej, Jasmine var så full. Så hon ville... Ja, fast jag var ju inte ensam om att vara full. Nej, men jag skrattade åt det här för jag tror att jag var så här lite stabilare kanske. Ja, kanske den kvällen. Och så ser hon en katt, det springer runt jättemycket katter, såhär vilda katter. Uh-huh. Man ska ju inte titta. Klappa dem för att de kan ha massa sjukdomar. Nej, men du ville i alla fall ta med allihopa hem. Och ville springa efter dem. Och sen så sprang de ju in, alltså katterna sprang in på något såhär, över något stängsel och under något stängsel. Och du bara, men jag ska ha dem där, jag ska klappa. Och så försökte du klättra upp så här och så tändes det någon lampa där inne. Då var ju han sliska snubben i baren. Rolig heter han. Rolig. Han var ju med där och sa att det var larm där. Ja, han bara, det är larm. Och jag bara, Jasmine, du kommer bli tagen nu. Så här. Och sen så blev det lite, jag bara, nej men ärligt, okej, kom ner nu, vi försöker gå hem. Sen men, var det statyn också. Ja, men i alla fall så går vi ett tag, så sätter vi oss och chillar. Jag vet inte vad vi gör. Fast statyn hänger ju ihop, för det var ju då polisen såg oss. Ja, men vi kommer dit, Och typ tar massa fula bilder på oss själva. När vi är jättedrunk. Filmer. Och drack absint gjorde vi också. Ja, men sen så ser vi några poliser stå och typ kollegor med en bil lite längre bort. Ja, de hade stannat någon. Mm. Så har de asfeta pistoler. Såhär. Alltså alla skrattar åt mig när jag säger bazooka, för det är tydligen något helt annat. Men såhär hagelgevär. Ja, men typ hagelgevär. Såhär som bara, tänker när man ser på film. Om man ska låt, vara såhär, AK-47. Typ sådana. Det jag vet, det var säkert en sån. Men i alla fall så sitter vi där och typ, kollar lite på dem. Sen bryr vi oss inte så mycket. Vi tycker det är lite skumt såhär, att de är lite läskigt. Typ. Fast det var innan det vi klättrade på. Ja, just det. Jag tror vi klättrade på statyn först. Ja, sen vi såg vi dem. Vi satt oss närmare hotellet. Ja. För det var en omdel, ja men några hundra meter innan vårt hotell. Mm. Så var det en staty, kan man säga. Men typ. Det var en stor jävla gräshoppa. Ja, som såg ut som en staty. Typ. Ja. Och vi trodde ju den var hård. Vi hade inte känt på den. Och vi hade liksom sagt att innan vi drar hem, då ska vi klättra på den där. Mm. Fråga mig inte varför. Det är en bra grej att man är full. Ja, och sen gick vi dit och sen så skulle jag liksom börja klättra på den. Det var bara att den var mjuk. Ja. Så det gick ju inte så bra där och... Jag tror vi gjorde hål i det. Ja, faktiskt. Det tror jag också, att min fot flög igenom. Ja, men då så vände ju sig de där jävla poliserna om och kollade på oss och lyser lite på oss. Så vi bara, nej men nu då ska går vi nog gå. Och då satt vi oss där du pratade om och tog bilder och det här. Sen har jag ett svagt minne av den här jävla tunnan som fanns där. Mm. Och jag fick för just mig att det. Jag skulle rulla ner i den. Ja, för det var ju så jävligt mycket backar där. Ja, och sen när, längst ner för backen så kommer vi till havet. Ja. Och då bara, om jag lägger mig en sån här och så puttar du ner mig så är det som en Pippi Långstrump. Och jag bara, ja, okej. Okay. Jag kommer ihåg att jag tänkte det, jag bara, fan, kan Pippi Långstrump, då kan jag. Ja, men sen så var det ju, vi fick inte ens upp locket. Så nej, det var en massa skit i den. Mm, så jag stod och sparkade på den typ. Ja, det kanske var det också. Ja. För sen kom ju de inbrott eller något. Ja, men säkert. För sen så kom ju de här poliserna. Ja, de satte ju sig. Det var tre stycken tror jag, 3-4 stycken. Ja, något sånt. Så åker de, de har ju en sån här polisvän, bil. Mm. Och så åker de jättesakta förbi oss. Och alla bara lutar sig ut och kollar på oss. Och så här lyser. Och typ sitter där med sina stora pistoler. Och vi bara... Kanske ska gå. Vi bara, men tjena. Jag har ju någon klipp. Från precis när polisen kommer. När vi sitter och frågar mig inte varför vi filmar. Vi filmar väl bara så här. Ja, men snackar om Grekland typ. Mm. Och så liksom. Jag hade pratat om polisen innan. För de så här lyste på oss typ. Och vi satt ju där och drack absint 80% med cannabis i. Så det var inte så konstigt att polisen. Jag tror vi skrek en del också kanske. Nej, och sen när de typ satt sig i bilen och. Jag tror att de började åka med, sen liksom vände de in i rondellen. Mm-hmm. Gjorde du? Ja, för de stod ju i kanten av rondellen och stannat en bil. Och så stod ju bilen åt andra hållet än vad vi satt. Så jag tänkte, ja men då åker de bort sen. Nej, då kör de in i rondellen mot oss. Då har jag en film när vi bara, alltså Johanna, jag orkar inte, polisen kommer. På riktigt, på riktigt. Jag bara, polisen kommer, polisen kommer, polisen kommer! Så den slutar filmen. Så att jag var skiträdd då. Alltså det är så här, jag är inte rädd för polisen så. Men när de har stora jävla så här, pistoler. Fucking gevär. Då blir det ju lite bara. Mm. Sen efter det då. Alltså min klänning efter den natten. Vi la ju oss på trottoaren. Och så tänker så hur grisigt det är på gatorna i Grekland liksom. Och så kommer jag hem. Alltså min klänning, alltså den var typ paj. Den var helt, den var dammig. Hade du den vita klänningen? Nej, den blåa. Ja, den blåa. Du hade ju med maneter. Just det, ja. För sen ville du låna den blåa dagen efter. Jag bara alltså. Tvärsigom, du vill ha en skitig klänning. Men... Ja, oh, men det var kul. Sen gick vi till hotellet och försökte kommunicera med han som var nattvakt. Han som inte kunde ett enda ord. Jag skrattade så mycket för du gick in. Och han bara, vad har ni gjort? Eller vi kom in där. Och så bara, hej hej. Typ, vi tog efter den natten. Ja. Och så var det ju, alltså vi båda var ju skitsmutsiga på klänningen. Alltså det här kommer inte jag ihåg. Nej, men det är så roligt. Det här har inte du sagt. Jag kanske inte har det. Nej. Jag kan väl lyssna. Och han bara, oj, såhär, vad har du gjort? Fast på jättedålig engelska. Bara, men vad, såhär, vad har ni gjort? Du är ju smutsig. Och du bara, jaha, är jag såhär? Det var ju över röven bara. Och jag bara, typ såhär, jag börjar gå till mig. Och han bara, nej men du är smutsig. Såhär. Så han börjar borsta. Så han står typ och smärker ditt ass. Och jag bara står och kollar på. Det kommer jag ihåg. Alltså jag kan inte andas för jag skrattar så mycket. Och du bara såhär, du kollar på mig och bara, vad gör han? Vad gör han för någonting? Och jag bara, alltså. Jag kommer ihåg när vi en natt efter fyllan, vi var så jävla sugen på chips. Mm. Och så skulle vi försöka kommunicera med han att, för allt var ju stängt då, för det var mitt i natten. Jag bara, är det något som är uppe så vi kan köpa chips? Och han bara, chips. Här. Han fått ingenting. Typ så här. Och vi bara, ja, äta. Ja, typ. Och så pekade han på ett ställe och så gick jag dit och bara, I want chips. Mm. Ja, då var ju det pommes frites. Ja, oh, just det där är ju fan. Och sen så när jag bara, aha, how much? Hon bara, nej, ni vill på stänga, du kan få det gratis. Det var ändå nice, för då drog vi Vi satt ju på... Och då vi köpte, vad heter det, tzatziki också. Ja, och såna jättestora oliver som smakar vitlök. Så gott. Och så drack vi där på balkongen och bara chilla. Det här var filmer från när vi rappa. Just det. Vad hände där? Mm, vi var coola. As fuck. Ja, fast nu är vi inte så jävla coola, för nu pratar vi inte alls om ämnet längre. Nej, men okej. Okay. Vi går vidare lite. Duktig på långvård, jag har krysset i att jag är. Men det kan jag inte säga. Eller jag tycker du ska ta bort det krysset, Johanna. Ja, men för att jag tänker inte åka långvård med mitt liv, tror jag. Det är nog nu. Ja, varför och, är det? För att jag har ramlat. Ja, och vad händer då? Jag bröt min fot, så jag fick ha gips i fucking... Vad var det? 3 månader. Ja. Runt på kryckor, hoppade runt på kryckor. Det var inte så att hon fick en spricka. Nej. Utan det var ju så att hon typ hade mer som var sönder än helt i foten efter det. Ja, hela min fot blev ju krossad liksom. Mm. Och i ledbandet, alltså så man kan vinkla foten upp och ner, blev helt uttyngt. Så den bara så här hängde liksom. Berätta om gubben som gick förbi. Gubben, ja. Jag låg och grinade. Alltså tur som fanns var det ju precis vid min egen gata liksom hemma. Du skrek ju typ. Ja, jag bara grinade och skrek och bara höll om min fot så här. Jag bara... Typ jag kommer dö. Jag har så jävla ont. Och så går en jävla gubbe. Jag hade åkt förbi honom innan. Så här. Så går det förbi en gubbe med en liten hund. Men han ser att du ligger där liksom. Han ser mig. Han kollar mig typ i ögonen. Och jag bara hjälp så här. Hjälp mig upp. Och han bara kollar på mig. Och sen bara vandrar vidare. Alltså han går vidare? Ja, typ så här 20 meter ifrån mig om en steg. Alltså, 10 så... meter. Och jag bara... Ja. Vem gör så? Varför gör så? Han lär väl tro att du var helt jävla stenad som låter och skrek. Ja, typ. Men säkert. Men när du säger aj, hjälp mig. Och han ser att du har långborden bredvid dig och du ligger. Det vill höra som fan att något kopplas i skallen att du har ramlat. Han har inte varit frisk han heller. Alltså. Men det som är sjukast, Johanna, det var inte att du så här, om jag ringer ambulans. Nej. Utan det var att du bara, men fan jag är ju så nära hemma. Ja. Så hon bara, nej men jag gick hem. Jag bara, vad gjorde du, sa du? Nej men jag gick hem på en krossad fot. Och jag bara, är du dum i huvudet? Ja. Och sen jag bara, men du lämnade väl långborden i alla fall? Men det kan inte. Nej, jag bar den under armen, för de kunde ju sno den. Men den kostade ju flera jävla 1000. Ja, men sen när du kom in typ svimmar och svärta i hallen. Ja. Du beskriver ju kanske att du kanske skulle typ i alla fall rullat hem. Fast det var uppförsbacke, annars hade du kunnat rullat på långbord. Jobbigt liksom. Läge var det där alltså. Men varför ringde du inte dina föräldrar? Men de var ju hemma. Jag kunde ju gå hem bara. Ja, eller hur? Du trodde att det blev värre? Jag tänkte inte, alltså jag hade så svinigt ont. Så jag visste, alltså så här. Jag kunde ju inte tänka någonting typ. Sen tror man ju inte det värsta. Man tror, men det är väl en rejäl jävla stukning typ. Men jag har hört att det är lite ont. Nej, men så jag bara, men jag tänkte ligga kvar här och vänta på att någon jävel ska komma och bära upp mig typ. Nej. Men jag, sen så åkte jag inte åkt, jag åkte inte jättelänge efter det. Du har skejtat lite istället. Ja, jag försökte lära mig skejta, men det är ju skitsvårt för helvete. Ska vi ta, nu har vi nog pratat jävligt länge. Ja, fan vad vi pratar. Ska vi ta någon till innan vi avrundar? Typ den som är finast som du har gjort. Finast? Den som du är mest såhär, åh det här är jag så glad för. Det kanske var Marcus Kuno eller någon annan. The XX skrev jag, se The XX live. Ja. Det är alltså, ja, mitt favoritband någonsin. Ja, och så såg jag dem på, vad fan var det, Propaganda? 2013 tror jag det var. 2014? Nej, 2013. 2013 menar de alltså på svenska. Ja. Det var nice. Aldrig varit på en bättre konsert än det faktiskt. Fan nice, ett sånt minne egentligen. Mm. Jag har ju inget, mitt är ju lite mer klyschigt. Om jag säger så här, om vi... Vi skrev det här 2012. Ja, fast den här är nog inte så. Men det som är mest olika med mig och Johanna, det är när det kommer till känslor, killar. Johanna är mer den här som, ja men, I don't give a fuck. Typ, ta det slut, jag hatar dig, jag älskar dig, stick, typ. Får hon blommor, typ spyr hon i ansiktet. Nej, men typ. Jag har faktiskt börjat gilla blommor nu. Men får du choklad så spottar du ut i hans ansikte. Mm. Ja. Unge, nu förstår ni ungefär hon när det kommer till killar. Medan jag är mer en sån som... Nej men har jag ett förhållande så har jag ett förhållande med en anledning. Då är det för att jag älskar killen. För att då vill jag ju satsa. Då vill jag gå all in för det. Så jag är mer så här, alltså romantisk är fel ord, men jag är mer... Jag tror du sa att ta hand om det på ett annat sätt än vad jag kanske gör. Mm. Vi ser det på olika sätt. Mm. Och jag är mer så här att, ja, men som nu med min pojkvän, han obviously så älskar honom. Och han och jag är mer så här, nej men vi, båda förhållandet, vi är liksom så här, alltså vi vill ju att det ska funka. Johanna är mer så här, hon tar dagen som den kommer, skiter det sig så bryr hon sig inte. Mm. Lite så. Mm. Vi prioriterar det på olika nivåer. Ja, men jag tycker om Johanna ändå. Jag tycker om det enormt. Ja, men det leder till punkten att bli... Att bli extremt kär. Mm. Men det är fint. Alltså, det har jag skrivit på min också. Mm. Men det är dock inte ikryssad. Nej, för att jag har typ så här intalat mig själv. Det, mm. Jag har haft lite förhållanden sådär, men det är aldrig... jag har inte velat gifta mig med dem, om man säger så. Nej. Men då har alltså... jag så här, jag bara, åh, jag är så kär nu. Mm. Men sen efteråt så har jag bara, men vad var det där liksom? Mm. Men så var ju jag med mitt ex, om jag nu ska gå in på det. Mm. Det var inte riktig kärlek. Mm. Jag trodde det i början av förhållandet. Men sen när det tog slut, jag hade bearbetat det här med att vara själv. Då var det liksom det här att man ser i efterhand att det var det bästa. Mm. Men när man är i det, trots att, alltså att det tar slut. Även fast man själv är slut, även fast den andra är slut. Även fast det man gör det gemensamt. Det är ju jobbigt oavsett. Precis, vad som än händer så är alltid ett breakup jobbigt. Mm. Så att när jag hade bearbetat det och liksom blivit trygg i mig själv, och när jag var trygg i mig själv och liksom, ja men kunde vara själv, då trillade det ner för mig att shit vad den människan var fel för mig. Mm. Shit vad jag mår, alltså vad han tryckte ner mig, shit vad jag mår mycket bättre själv, vad jag har kommit längre, vad jag har växt som person. Och efter det blev jag lite så här. Jag var lite mer noggrann med vad jag såg hos andra personer. Mm. När det kommer just till kärlek och så. Precis. Man höjer sin standard. Ja, jag var mer så här, låt det ta extra tid. Låt det känna säkert och inte halvsäkert när du går in i något. Mm. Och så var det med Simon. Jag menar, nej men, jag tror att jag kan komma dit. Men jag är inte där än, typ. Det är ju bra. Eller ja. Alltså att du kan... Var så uppe med det, känner jag. Och det som var det skönaste, det är att han är så pass mogen och han har båda fötterna på jorden. Så han var liksom så, han blev inte rädd och liksom så här, oh shit, hon tycker inte samma sak. Mm. Utan han var den som liksom att, nej men jag förstår dig. Mm. Typ på grund av att förhållandet du haft innan, att du har svårt att lita på folk. Han bara, jag har ingen bråttom. Och liksom, ta den tid du vill, jag väntar ungefär. Och jag tror det är det som har gjort att vi gör det så bra. Att jag behövde inte stressa fram någonting. Nej, precis. Jag behövde liksom inte... För helvete. Johannas telefon vibrerar hela tiden. Ja. Jag behövde liksom inte stressa fram de här känslorna. För då blir de väldigt oäkta. Han tog sin tid och jag fick ta min tid liksom. Du är äckligt kär helt enkelt. Ja, jag är äckligt jävla kär. Och nice. Det är så jävla nice. Fan vad gött för dig. Ja, så jävla nice. Mm. Fan, ska vi avrunda nu eller? Ja. Jag hoppas ni har orkat stå ut med våra hostningar och snörvlar, för båda är skitförkylda. Men, nice try, nice. Baby. Vi får se hur det blir. Mm. Soft. Hejdå. Take care. Puss hej.